autopromocja. To był, mimo przeciwności losu, jego rok. Solowa kariera rozbłysła, napędzana mega hitem i świetną płytą oraz premierą autobiografii spisanej przez Rafała Księżyka. I to o niej, o książce King. Rozmawialiśmy 5 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oglądam świat z rozpaczy szalony, jak rok Otella i chustka Desdemony. Zapraszam na retransmisję spotkania z Muńkiem Staszczykiem. Dziś, tuż po 16. Piotr Metz. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, Trójkowe Archiwum Koncertowe. Dziękujemy bardzo. Trójkowe Archiwum Koncertowe, Tomasz Żonda, witam Państwa. Przed nami 2 godziny pięknego, żywego grania. Rozpoczniemy od koncertu Justyny Steczkowskiej wraz z braćmi. Tak pięknie grali rodzinnie u nas w Trójce i byli również goście zagraniczni. Koncert prowadził Piotr Stelmach. Proszę Państwa, oto radosny czas kolędowania i właśnie z kolędowaniem jest związane nasze dzisiejsze spotkanie. To po pierwsze. Po drugie, artyści, którzy za chwilkę wystąpią, zagrają dla Państwa, należą do jednej z najbardziej uzdolnionych i muzykalnych rodzin w Polsce. Nieraz już mieliśmy się okazję o tym przekonać. No a po trzecie wreszcie, kariera, osobowość, styl bycia na scenie głównej bohaterki dzisiejszego wieczoru, zawsze to wszystko kojarzyło mi się z bardzo wysublimowanym, wyjątkowym rodzajem elegancji. Jeżeli te wszystkie trzy elementy, o których mówiłem przed chwilą, połączymy w jedną całość, no to będziemy mieli taką właśnie godzinę. Powitajmy bardzo gorąco Justynę Steczkowską, jej braci i zespół. Weź rączkę Boże dziecię, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami. Bo ciałem się stało i mieszkało między nami. Dzisiaj Betleje wesoła nowina, że Panna czysta, porodziła syna. Chrystus się rodzi na co swobodzi, anieli grają, króle mijają, pasterze śpiewają, Betlem tak pękają, cuda, cuda ogłaszają. Dzieciątko piastuje i Józef stary ono pielęgnuje. Chrystus się urodzi na swobodzie, anieli grają, króle pękają, pasterze śpiewają, Betlem tak pękają, cuda, cuda ogłaszają. Chociaż wstające Panna syna rodzi, przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się urodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle pytają, pasterze śpiewają, będę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda. Witamy Państwa bardzo serdecznie z moimi braćmi, z całym zespołem, który siedzi, który później będę przedstawiać. Ale zanim zagramy następną kolędę, chciałam zaprosić naszego specjalnego gościa. To jest Christina Bien. Christina, chodź do nas. Proszę Państwa, święta i czas kolędowania to taki jedyny czas, gdzie wszystkie narodowości mogą się połączyć w muzyce. Christina jest piosenkarką, która pochodzi z Filipin. Na chwilę zatrzymała się w Polsce, bo akurat tu wypadł punkt jej życia I jej marzeniem było zaśpiewać dla polskiej publiczności, a szczególnie dla publiczności radiowej, o której wszyscy wiemy, że jest naprawdę wspaniała. I właśnie dzisiaj razem zaśpiewamy wam międzynarodową kolędę i mamy też nadzieję, że państwo zaśpiewają z nami Wspaniała cicha noc. Przybierzeli do Betlejem pasterz. Paryże, grają w skoczni dzieciąteczku na lirze. Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, tobie serca ochotnego. Wysokości pała na wysokości, a pokój na ziemi. Sobek Karpiel-Bułecka! I najpiękniejsza góralska kolęda. Oj, maluśki, maluśki. Lina, ci w niebie słuzele, słuzele. Przepiękne jajony, a tu lezi sam jeden, sam jeden. Jak paluszek głowy. Śpiewajcie, zigrajcie z mu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie, zigrajcie z mu, dzieciątku małemu. Tomeś w niebie płapijał, płapijał, słodkie małazyje. Tu się twoja gębusia, gębusia, górki głos napije. Śpiewajcie, zigrajcie z mu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie, zigrajcie z mu, dzieciątku małemu. Przysiądę sobie tutaj, jako to Janiołek Boży, jako ten Janiołek Boży i posłucham razem z Państwem kolędy moich braci. Senior. Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje. Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy warty, stada nie, a nie mi Pan Bóg włada. A my do Betlejem, a my do Betlejem. Gwiazda światłem swoim miło, pewnie do uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym śmieszmy i uderzmy czołem przed Panem Betlejem, przed Panem Betlejem. Betlejem. Soloveczko. Prorok powiedział, Pan ma zrodzi syna dla ludu całego. Szczęśliwa nowina nam zaś radość tej tu chwili, gdybyśmy Pana zobaczyli. Hej. W szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem. Sobolnie, Sobolnie, zapraszamy przedstawiciela inteligencji góralskiej, Sobolnia. Cieszmy się, bawmy się. Błaskie stworzenie, co byście mieli talo wołków, kielo w płocie kołków, talo krowica, kielo w lesie jedlicek i talo łowiecek, kielo w mrowiecniaku mrowiecek. Co byście łarali czteroma koniami, jak nie czteroma, to czoma, jak nie czoma, to dwoma, a jak nie dwoma, to jednym, ale za to porządnym. W każdym kątku po dzieciątku na pościeli troje i no co byście ta nie powiedzieli, za to wtore moje. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, co by wam nie wypadł z pieca bok, co by wam nie wypadła z pieca ruła, co by się wam gaździ na dobrze cuła, co byście byli zdrowi i weseli, jako w niebie anieli. Amen! Zakopane, Dolina Kościelnicka. Zakopanego. Proszę Państwa, ta kolęda powstała w czasie II wojny światowej. Została napisana przez jednego z więźniów w Oświęcimiu. Jest niezwykle mądra i przejmująca, przepiękna. Nie mogę powiedzieć, że to moja ulubiona kolęda, bo niestety jej tekst jest wciąż aktualny. Bo ani nie skończyły się na świecie wojny, ani u ludzkich łez nie leje się mniej niż kiedyś. Ale można pomyśleć, że cóż my możemy na to poradzić. My zwykli, prości ludzie, którzy jesteśmy tu dzisiaj. Ci, którzy słuchają nas. W końcu nie od nas zależą losy świata. To nie my rządzimy krajami. Z drugiej jednak strony, od małych wojen zaczynają się wielkie. Dlatego w nowym roku Państwu i sobie życzę, żeby tych małych, domowych wojen było jak najmniej nienawiści w sercu, jak najwięcej dobroci i zgody. Żeby to, co zdarzyło się podczas II wojny światowej, już nigdy nie miało miejsca na ziemi. Żebyśmy zaczynali świat zmieniać w dobrą stronę i każdy od dziś zaczął od siebie. Thank you.

Stoczkowski, Andrzej Paśkiewicz, Rzeszów gitara, Paweł Łuczak, akordeon, Tomasito Sanchez, bębny, Czarek Zieliński, konga, kwartet z Akademii Muzycznej w Warszawie w składzie Maria Ołdak, pierwsze skrzypce, Madzia Pokrzywińska, drugie skrzypce, Marta Wyszyńska, altówka i Tomek Pokrzywiński, dyrektor zespołu, wiolonczela. Na uzonie Darek Sprawka, Sobek Karpiel, Bułecka z Zakopanego. Dolina Kościeliska. Naszym gościem była Christina Bien. I zanim nasz świąteczny koncert się skończy, to chcielibyśmy, żeby Państwo zaśpiewali z nami na koniec kolędę. Co Wy na to? I wszyscy Państwo, którzy nas słuchają w radiu, prosimy, żeby śpiewali z nami. Co prawda nie będziemy tego słyszeć, ale na pewno będzie się serce radowało. Na, na, na, na, na, na, na. Bardzo Państwu dziękujemy. Za kolędę dziękujemy. Jeszcze raz. Na koncertach na żywo ludzie się mylą. 3, 4. Za kolędę dziękujemy. Zdrowia, szczęścia wiczujemy na ten nowy rok. Bądźcie Państwo szczęśliwymi oraz błogosławionymi na ten nowy rok. Justyna Strzeszkowska z braćmi. Tak było tu w Trójce. A teraz przeniesiemy się do Watykanu. Jest 20 grudnia 1996 roku. Piękny koncert wśród gwiazd m.in. Dionne Warwick i Claudio Baglioni. Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grigli e stelle. Storie fotografate dentro un album, rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa, e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare. Schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mar e pantaloni bianchi da tirare fuori che c'è stato. Treno per l'America senza fermato. Avrai due lacrime più dolci da seccare. Sole che si uccide, pescatori di pelline e neve di montagne, pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare. Avrai una donna cieca e un giovane dolore. Viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore, e avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per andar lontano. Camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non aver amato mai abbastanza. Se amore, amore avrai, avrai parole nuove da cercare quando viene sera e 100 ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse, Natale di agrifoglie e candeline rosse. Avrai un lavoro da sudare, mattini fradici di brividi e rugiada, giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare, avrai carezze per parlare con i cani, sarà sempre di domenica domani e avrai discorsi chiusi dentro i pani che frugano le tasche dell'ani ed una radio per sentire che la guerra è finita. Avrai, avrai, avrai un tempo per andare lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Non avere amato mai abbastanza. Se amore, amore, amore, se amore, amore, amore, se amore, amore, amore.